Bai, bueno, latuko ekonomia soziala latzaia edo azkenean bizitza erdigunean jarri nahi duen ekonomia bota bat, kooperatiboa, elkarlanean sustatua, berdintasunean oinarritutakoa eta bueno, baditu lau printzipio eta beraekin bat egiten duen enpresa, kooperatiba, elkarte edo batzartu edo elkartu nahi dituen sare bada. Gure helburua alde batetik da ezagutzen ez diren eta kooperatiboa diren ereduak sustatzea, edo bisibilizatzea. Beste bat ekintzailetza kooperatiboa beste era batean, ez bakarrik edo emprendizaje orain eredu oso kapitalista eta oso individualista eskaintzen da. Horren aldean eskaini da dugu jendea eta elkarrekin eraikitako enpresa eta bizitza proiektuak sustatzea. Hortaz gain da, bai, impacto gizartean impacto edo eragin eraldatzaile bat edo positiboa sortzea bilatzen duten ekimenak biltzea. Hori da pixka bat hiru esparru hori dira olatuko ben muina edo oinarria.